الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس دا سورة يونس دي یو لسم سپاره دا آیت نمبر 98 دا یونس علیہ الصلات والسلام واقعی دی کی ذکر دا ننے ذکر کو دی وجہ نہ دی تا سور یونس وای دا دریم واقعی دا دا قوم یونس علیہ الصلات والسلام دا واحد قوم دی چې د دې توبه الله مهربان قبول کړی دا عذاب واپس شوه دی د دینا دلته وی فلولا کانت قريه ولنو ايو کلی والا امنت چې مان روړم چې مان روړې فنفعها نو نبا بورکلی وی دیتا ایمانوها ایمان دا دی الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علیہ السلام پس ولی نوها غکلی والا چی مانے روڑے وے نو فائدہ بور کڑی وے دیتا ایمان داغی مگر قوم دا یونس علیہ السلام فلولا حلا ولولا ولو ما دا حر پی تحزیزی دی فنفعہا چی پائدہ ورکڑی واغی تا ایمانوها ایمان داغی الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علیہ السلام صرف د یونس علیہ السلام قوم تا ایمان فائدہ ورکڑی وا توبے اللہ میں ربان قبول کڑی وا الا قوم یونس دا استا منقطع دا لیکن قوم یونس لیکن قوم د یونس علیہ السلام یونس علیہ الصلات والسلام تا وحی راغلا ډیر مدوخ پکی تیر کڑے ہو عاش یونس بین قومه سنین طویلتا فی منطقت یقال لها الموصل من ارض عراق دا عراق پا علاقه کی اوزیو چگی تا بی موصل وایو فاقیزه که دیر مودا ٹیم تیر کرده و دعوت کرده و صرف دو کسانو روید کرا دی دو کسانو ایمان را وڑه و خبر چا نمان اللہ یونس علیہ السلام تا وحی راغلا چی پا دریم ورز بزا عذاب را ولم اللہ می ربان وحی را ولی گلا دا قوم تا اویل چی عذاب برا دی پا دریم ورز بان لی اواتو دا کلینا خو اللہ ور تا دا وطلو نویلی چی تا اوزا ویل عذاب برا ولم نو وزد دا دا وطل دا ناروان نو خبر یادکا دا ناروانو دا مباحو دا خلاف اولا کار کردو غور کار کمو چی دے پاتی شوی وی دا لا امر دا وطلو لا نو را غلیو دے اواتو گنای ندے کردو مباح کارو دے لارو دا عذاب ور تاویلی شو عذاب بچی رات لپا یا قوم پیغمبر با داغی نواتو دا تا دا اللہ امر نورا غلی دیو خلاف اولا کاری او بو گنای نو کری لارو کشتی کی که ناستو کشتی باندی چپی راغلی موجون راغلل کشتی بان اویل چی تاسو کی او کستی تخپل مالک نبی اجازت راغلی آغا کوشی ده دی کشتی نا کشتی با برابر شی ور نگر کی گو طول یادا چه خسنه وشتو نو یونس علیه صلات و سلام ویل جا خوزیما ما تخپل مالک امر نده کرده زراغله ما خلا کوئی نا تخو دیر حسین و جمیل سڑه وی نا آغا بوت ورود انگل اللہ میرا بان مئے راولے گو مئے راگی خلی ور تواز اکڑا ڈاریک دا مری پا خلکی ولیے دو اللہ مئی تا امر وکو اسینا دا خوراک پا ذریعہ استعمال نکی جل خانہ دا دا دا پارا وگرزا دا جل پا طریقہ باندی خیٹا کی وساتا خوراک پا ذریعہ استعمال نکی یا روایت کی دا هم را غلی دی یونس علیہ السلام دا سمندرون و یخونو ترسی دلے دے پسنگ طریقہ باندی دا یو روایت دے وی یونس علیہ السلام کل مئی تیر کو دا مئی دم را غٹ نو نو بل مئی را غی دق مئی تیر کو غٹ مئی ہو تاسو بلی دلی پدے ویڈیو گانے کی غٹ غٹ مئی آنے دا کشتی گونڈی آڑائی ایتا مہی تا غش لگی دلی پاگی ہوئی دا مئی دیر انتہائی تیز ربطارے ہو دا لال دا سمندرونو ٹول چکرے پی لگا ولے دے یونس علیہ السلام و سلام اگوی ویماتی دا لاس وڑا کاؤ چی سنگ زبر آبریم کنا ویلاس میں حرکت کاؤ پزان بانی پوہ شما یونس علیہ السلام و سلام مویل چی ما دا سی کار کرده چی چا بنای کرده پا دا سیزه که ما دا خپل رب عبادت کرده ده چی تاسو که بای چا نای کرده پا دری تیرو که دننا یو ترا یو تیارا د مئی خیټا دا دوی متیارا د بل مئی خیټا دا درې متیارا د وبو دنن توري تیاری دی پدری تیارو کی دنن افرود دی لاس له حرکت ورکړی وایزا لاس حرکت می کار کوي په اشاره باندې نیت وتړو الله ته په عبادت باندې شو پاغځي کی د الله عبادت کړه دی دری ورځی یا سزیات کم یا دری ورځی غره قول دی هغه د مې په خېټه کې تیر کړه دی اخیر دا چې دا دعای ول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نشته دې لایق د عبادت ستان علاوه او زیم د کمی کون ګنا ماستا په امر کې کمې کړې دي تا اجازت نورا کړې او زراغلې ما کمې کړې دي الله ته زما ربي الله د دې توري تیرونه ما توبه سي دي وجنا ما او تا تم تکلیف راشي بهترينه دعا د یاده کا مشکلات وخت کې وایا الله بستا مشکلات آسانه یونس علی السلام د مې په خېټه کې ویلې دا هغه د بل مې په خېټه کې سمندرونو په یخ کې اغه الله مهربان دا غی نه را درې کو مې ته الله امر وکړو چې دا وزا مې راغه اغه یو مې گزار کو اغه مې ته الله امر وکړو سیټ تشا اغه چې سیټ تشو یونس علی السلام یې بار تر اوشتو الله مهربان د د خوا ته د کدو بوټه راوخې جاو من شجرتم یقطین اغه پانی غټي وجود نرم شو سمودا زیږی پروتو بیا برابر شو راغه بیرته واپسو نو قوم یونس چې کله دې اوتو د خپل زینا یونس علی السلام قوم ته پته ولګی د چې حالات خراب دي عذاب راتلو والا دي ګرځي یونس علی السلام نشته دي امر و شو چې بای ټول راوځي نارینا زنانا ماشومانان بوډاګان تردی چې غواګانی بیزی چرګان هر سره وباسي ټول راووتل ته غواګانو نه کټی جدا کړو د میخو نه کټی جدا کړو بیزو نه بچی جدا کړو هر چانا خپل خپل بچی تردی چې د زنانو نه واړه واړه ماشومانان هم جدا کړو هر طرف نه چغی د انګولا اوازونه راتله چغی وی جړاوا قوم پا جڑاو اللہ تاوی زمونگا توبہ دا عذاب زمونگا لری کا او مونگا ایمان راوڑو یونس علیہ السلام پسی گرزیده دا غب طلب کیو چی پیغمبر را پیدا کو کاغا عرص وی مونگ با منو خوچی زمونگا دا عذاب واپس چی یونس علیہ السلام پا خیال کی دا پی سلام مبرم آوا یعنی یو دے تقدیر مبرم بل دے تقدیر معلق چا عذاب بخام آخر ازی اغویل دا مبرم پیسلا دا عذاب بخام آخر ازی خود اللہ فا علم کی پیسلا معلق وا کدی توبہ او باسی دا عذاب بوا پس کم کدی سڑے دا گناہ وگی پا دا بدا تندر رولی گی معلق دے کدی دا گناہ و نکڑا دا بتی بیرتا واپس کی گی دا قشانتی ازی دا پیسلا معلق وا گنا نہ واپس شو عذاب با نرازی که واپس نشو نو عذاب برازی شرط موجود شو عذاب واپس شو توبه ویستا یونس علیہ السلام فلقوم تا واپس شو دا اللہ مربان عذاب بیر تا واپس شو دا دی ایمان معتبر وگرزیدو دا ولی زکا چی عذاب لراغل نو اثرات اخکار شویو دا عذاب اثرات خکار شیو دی توبه وکا توبه قبول شوا خو عند الغرغرا زنکدن پا وقت کی پا دا عذاب دا قائم دو پا وقت کی وره بیا توبه معتبر ندا بیا توبه نقبلی گی تبوی چی پیر اون اغم گٹی گٹی توبی استلیوی تا اغا توبه ولی قبول نشوا جواب یاد کا آغا عند الغرغرا عند الموت دا مرگ سلگی شروع دی بیا که غٹی کلمی وی پیدا نورکی مخی دا تا چانسو بیا د زنګدن په وخت کې توبه چرته کار کوي؟ ما او تا ته مو زنګدن شروع شي بیا به ډیری چغی وې خو بیا به ټیم تیری، هغه نه مخکې ځان تیار کا، توبه قبل دو وخت دې جوان راشه الله ته توبه طيب شه. ځواني عمل الله ته ډیر غوره دی، الله ته ډیر غوره دی. اشاعر زکوی در جوانی توبه کردن شی وی فی غمبری، وقتی فیری گرگ ظالم می شود فریزگار. راش زوانا الله ته توبه و باسا، دا کار د پیغمبرانو دی. چې کله بوډا شي نو هغه گرگ ظالم بیا هم توبه کوي ماتې نه کوي. راشه زوانا یو الله ته توبه طیب شه. اے زوانا ترکب متا دا گیر خرے، د نبی علیہ السلام پزڑ بچڑی را کاگی. راش اللہ تا توبہ تائب شا، دا سی وقت براشی زنکدن بندی شروعی او دا مخبت شنی ولی، بیا با پا جڑا جاڑی خو بیا با در نٹیم تیری. یو اللہ تا توبہ و بازا ہر گناہ کی عرمی، سود خورا کا سود کے ردی سود نہ توبہ و باسا، زنا کار زنا کے زنا نہ توبہ و باسا، حرام ہو رہا حرام خوری کے دا حرام ہو رہی نہ توبہ و باسا، ظالم ظلم کے دا ظلم نہ توبہ و باسا. سبالا بزن کدن شروع شی بیا بڈیری چگی وخی خو بیا گورے توبہ ستا معتبر نہ گرزی. یونس علیہ الصلات و سلام دا سوکو عراق کی پیغمبر د ګوره ګنا نه وشوي دنا، د مباح عمل وو پاغه باندې تله و. نو دلته زکوي فلولا كانت قريه، نو ولې نو یو کلی والا منت چې مان راولې و، فنفعها نو نه په باور کړی و دې ته ایمانوها ایمان د غیلا قوم یونس، مگر قوم د یونس علیه السلام. لما آمنو هر کل چی دیمان راوڑو، کشفنا نلری کمگانو هم دا دین عذاب الخزی، عذاب دا شرمولو فی الحیات الدنیا، فجون دا دنیا کی ومتعنا هم الہین، او سکب ورکمونگ دیتا تر وخ مقرر فوری. سیرت والا لکی نبی علیہ السلام چی کل دا طائف نراوتو پینو باندی رنگ دی، دی ظالمانو سقیب قبیلی والا پکانو باندی اوشتی دی، زنگنان ورل زخمی کری دی، پڑکی ورل اوشتی دی، بدن کیو زیرو نده پادی شوی، علکان ور پسی شوی دی، سزه پوری پکانو باندی اولی. اگر آقی یو باغ تا که ناستو التیم پسیرال التیم نپری خودو، سو رزون نهار دی، سیخ وردی ندی پنی مبارک وینو ندگی شوی دی. باغ والا راوتو قامیز و دا نبی علیہ السلام، کافر و خمکی والا و ویدا با نولی، زما باغ تراغلی دی، زما باغ تی دادا وحلی دا، لکان دری کلی دی، فل باغ تی دن نکلی دی. نو کرتوی دا انگور او کجوری تازر او شکولی دا ویسل مل ملورگا راوڑی غطا کی خو دی، نبی علیہ السلام وی بسم اللہ. نوکر ورتوی دا تاسو ویلو، ورتوی وای دا الله بنوم، الله زم پیدا کړه مسئله ورته بیان کړه. بیا وای نوکر توی تر کم زی، وای زه د نینوایم د عراق د علاقې، وای ښا زما د ورور د کلی یونس بن متا، وای هغه تاسو پیژنې، وای هغه زما ورور دی، هغه چې په کومه مسئله راغلی و د قشان دی زم په هغه مسئله راغلی یم. که څوک دا وای چې یونس علیه السلام نه ګناه شوی وا، نو دا دروغجن دی. نبی هغه پاکی هغه معصوم یی، د هغه نه ګناه نه کیږي. که ګناه تی شوی وی نو نبی علیه السلام به دا ویلی وی چې هغه چې په کومه خبره راغلی او زه په هغې راغلی یم، خو نه د هغه نه ګناه نه دی شوی. کوم آواز چې هغه ته و اق آواز، هغه چغه ماته ده پا پریزه در رسالت کی کوتاهی د کم نراغلا. لکا مولانا مدودی سے وی د قوم نا عذاب زک واپس شو چی د یونس علیه السلام نا پا په فریضا د رسالت کې کوتاهی شوی وا، په منصب رسالت کې قصور او کوتاهی شوی وا، چې د دنه کوتاهی وشوه نو الله خصوصي احسان په قوم یونس وکړو، ایمان توبه یې ورله قبوله کړه. رسائل مسائل جلد دریم صفحه نمبر 83 کې دا وایي، خود ادا هغه اردو عبارت هغه ہدایات وې صفا خبره کوي، یہ آیات صاف بتا رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی قصور سرزد ہوا تھا جس پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا گیا تھا، وہ دا غنا گناہ شی ہوا دا غی پا وجہ باندی اللہ دا مئی پا خیٹا کی واچاو، اور وہ قصور بے صبری کے نوعیت کا تھا، اگر وہ صبر نو کڑے دا غی پا وجہ باندی خونا نا دا خبرہ غلط ادا. وہی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے مستقر رسالت چھوڑ گئے تھے، اس وجہ سے ان کے قوم کے ساتھ اللہ نے خاص رعایت فرمائی، چداغی اگر توبے قبول اخلا وہی دادا گنا گناہ شی ہوا دا گنا کوتاہی شی ہوا پمان سب رسالت کے اللہ عیاذ باللہ. نبیان معصوم دی، اگی نہ گناہ نکی گی، ہر یو تفسیر والا اگر ذکر کری دی چی گوره نبی نا گناه نده شوی، که دا وی چی ده نا گناه شوی وا نو دا صحیح خبره نده، تمام با پسیرین ذکر کهی چی آقا نا گوره گناه نده شوی. نو دلتا زکا ویلم مامنو هر کل چی من راولوم کشفنا عنهم نو لرکو منگ ددنا عذاب الخزی عذاب دا شرمولو فی الحیات الدنیا فجوان دا دنیا کی ومتعناهم او منگا سکا ورکل دیتا الہین تر وقت مقرر فوری دا ولی چی قبل الغرغرا پا دنیا کی لکا فرعون ایمان زکا معتبر نو زکی توبہ نو قبول شوی چی غد زنک دن پا وقت کی وا او دا دی قوم اثرات کرا شوی و عذاب لا نورا غلی مخی مخی توبه و استلان و دی وجینا دا غی اغا توبه قبول شوا. خدا خبر از زکا چی یونس علیہ السلام نگوره کتایی گناه ندشوی دا غنا کتایی گناه ندشوی ولو شاء ربکا کچری خواقوی دربستا لا آمن من فی الارض خاما خیمان براوڑے وے پدیز مکہ کی. تفسیر مظہری پانچ جل 94 میں صفحہ باندھ لکھی. سراج منیر آغا ہم لکھی چی پیرون توبہ قبول نشو لدے قوم قبول شو مل فرق بین الحالتین. پیرون عند الغرغرہ و زنگدن وقی لدے قوم قبل الغرغرہ. تفسیر خطیب شربینی آغا ہم لکھی قوم یونس دا اجابت مثال پشان دا مریض دے، مریض لا دوائی ڈاکٹر ور کی آغا خشی، او دا پیرون مثال آغا دا زنگدن دے، زنگدن شروع شی بے دوائی نی چر تکار ور کئی. ولو شاء ربک کخوخ شوی وی دربستا لا آمن من فی الارض جمیعا کلهم جمیعا کخوخ شوی وی دربستا خام قیمان برا وڑوی سوجی بزمگ کی دی کلهم جمیعا هر یو ددینا پا جمع باندی ولی ایمان را نوڑو. سورہ مائدہ آیت نمبر 48 گورلتی جواب دے ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا کخوخوی اللہ بتا سٹول یو جماعت فدا کڑے وی ولیکن لیبلوکم لیکن اللہ امتحان کئی پتا سو بان لی بیخو امتحان ختم شو ولیکن لیبلوکم فی ما تاکم مقصود ابتلا دا نزک دلتا ویلا آمن من فی الارض خامق ایمان براولے وی یدا سیمان وکا ولو شاء ربکا کخوخوی دربستا اجبار پا مخلوق یعنی پا زور باند ایمان راولل آمن من فی الارض خامق ایمان براولے سوجی بزمان کی دی کلوهم جمیعا هر یو دینا ٹول افانت تکریه الناسا ایت زور کولیشی بخلق باندې حتا یکونو مؤمنین چې دې تر دې چې دې ایمان راوړي آیت مجبور کول شي خلق لا په جوړولو دا قید باندې عقیده کې ګورې زور نشته د لا اکراه فی الدین په دین عقیده کې ایمان راوستلو کې زور نشته دی خو چې مسلمان شوی نو احکام به بیا به په زور منی حتا یکونو مؤمنین تر دې چې دې ایمان راوړي بس دی ها تم زیات شو بیا فلولا كانت قريه نفس ولن يوكل ولا امنت شي من رولوي فنفعها نفع بوركلوي دغلرا ايمانها ايمان دغي الا قوم يونس مگر قوم د يونس عليه السلام لما امنوا هر كل شي من رولو كشفنا عنهم نلريكم ندين عذاب الخزي عذاب د شرم ولو في الحياه دنیا په ژوند دنیاي کې باد عالمان وي چې دا صرف دنیا کې عذاب ته اوچت شو اخرت کې ورلا عذاب شته والله عالم یا دا چې اخرت عذاب دیم لري شو متعناهم او نه په ورکړه مونږ دي تا الہی تر هغه وخت مقرره پوری تقدیر کې جسا څومره ژوند وو هغه ژوند ته الله به ورسول ولو شاء ربک که خوښ شي دربستم لا آمن من فی الارض نو خاما خیمان بی روڑی وی اصوک چی دی پز مکا کی کلو هم جمعی هر یو د دینا پا ٹول باندی هر یو د دینا ٹولو افانتا تو کری هل ناس آیتا زور کولی شی بخلکو باندی حتی یکونو مومنین تر دی چی دی شی ایماندار ایمان روڑن کی